insanın için çırpınıyorlar ya Resulallah. Namaz davası. Fekale Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki da'uli mu'en fil mıhtab. Bir çanağın içerisinde bana bir su getirin. Çabuk bana bir su getirin buyurdular. Fefealna istediği suyu getirdik. Getirdik. Fe'utesele Resul-i Zişan abdest aldı. Guslini icra buyurdular. Sümme zehebe leyenhebe. Sonra kalkmaya çalıştı. Abdestten sonra yerinden kalkmaya çalıştı. Fakat fe'uni aleyh birdenbire bayıldı. Hastalığın şiddetinden ayağa kalkamadı. Olduğu gibi yere yıkıldı, baygın kaldı diyor Ayşe Validemiz. Kalkamadı. Ayağa kalkamadı. Bayıldı, baygın bir vaziyette. Sümme efaka. Sonra ifakat olunca, kendisine gelince, baygınlık hali geçince, fekale, yine gözlerini açtı Resulullah, yine ağır bir hasta, yine gözlerini açtı, acaba ne söyleyecek diye merakla baktı, ne isteyecek, ne soracak, ne yapacak, merakla baktı, esallennâf, eshabın namazlarını kıldılar mı diye yine onu sordu diyor. Namaz kıldılar mı? Aman namazı getirmesinler! Aman namazın vaktine getirmesinler, namaz kıldılar mı ya Ayşe? Meselenin ehemmiyetine bakın. Peygamber ki bu kadar ehemmiyette durmuştur. Hazreti Habibullah ki sahabenin üzerinde namazın bu kadar ehemmiyetini anlatmış, üzerinde bu kadar durmuştur. Kimse namaza karşı yaya ve yalan kalamaz Müslüman olarak. Kimse Müslümanın namazına mani olamaz. Çok mühim bir hadisedir bu. İşte Resulullah'ın hayatına haber veriyoruz. Sonra Ayşe Validemiz buyuruyor ki فَاَرْسَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَى اَبُوْ بَكْرِ بِاَنْ نِسَلْيَ بِالنَّاسِ. Ben artık ayağa kalkamıyorum Ayşe. Ben artık ayakta duramıyorum ya Ayşe. Ben artık ashabıma namaz kıldıramıyorum. Allah bu kudreti benden aldı ya Ayşe. Sabah Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a bir adam gönder, cemaat beklemesin, namazın vakti geçmesin, Ebu Bekir imam olsun, bütün ashabı namaz kılsın buyurdular. Namaza asla taviz yok. Namazın getirilmesine imkan yok İslam'da. Hiçbir saniye. Müslüman kimseyi dinlemeyecek. Müslüman hiçbir engel kabul etmeyecek. Resul-i Zişan en ağır hastalığında, en ağır bir ıstırap altında bile Ebu Bekir'e söyleyin, cemaat beklemesin, namazın vakti geçmesin, gitsin ashabıma namaz kıldırsın diyor da sen nasıl namazını getiriyorsun Müslüman? Sen hangi ilde Muhammed'in huzuruna çıkacaksın? Hangi sefaatini yürüyorsun? Nereye gidiyorsun sen? Ey kaldırımlarda beynamaz beynamaz dolaşan, cehenneme dökülen, silletmiş, hayvanlaşmış insanlar! Nereye gidiyorsunuz? Hangi istikamete gidiyorsunuz? Hangi Allah'a gidiyorsunuz? Hangi cehenneme gidiyorsunuz? Durun kalabalıkların karşısında! Bin insanların karşısında merhametle sorun onlara, nereye gidiyorlar bu insanlar? Ey sırtına beline kadar tır çıplak soyunmuş, satılık bir mal gibi sokakta dolaşan perişan kadın, nereye gidiyorsun sen? Ey bacağına getirdiği pantolonla şehvet sarhoşluğu içerisinde cehenneme giden kız ve oğlan, nereye gidiyorsunuz? Ey devlet dairelerinde memurun, amirin namaz kılmasına mani olan insan, sen nereye gidiyorsun? Sen musallaya, sen kabristana, sen mezara, durun ne geçmişsin? Peygamber ki aleyhissalatü vesselam, gidin çabuk Ebu Bekir Sıddık'a haber gönderin, namaz geçmesin, ümmetin namazı geçirmesin, vakti geçirmesin sabit, Ebu Bekir müminlere, ashaba namaz kıldırsın buyuruyorlar. Ve bir an bile gözünü açar açmaz ilk bir mesele namaz olduğunu ortaya koyuyorlar.

Allah'ın kitabına kulak verelim. Bir gazeteyle hüküm değil. Gazeteci namaz kılmaz. Gazeteci oruç tutmaz. Gazeteci para biter. Onun yazdığı yazıya da ümmeti Muhammed inanır. Böyle ümmet olmaz. Ben böyle ümmet kabul etmiyorum. Ne ümmeti bu? Bu sahipliği bile kabul edilmeyecek olan abdestsiz, namazsız, hükümsüz, içkili, kavgılı, sarkılı, edepsiz bu zani, cani bir gazetecinin yazdığı habere sen nasıl inanıyorsun? Sen ne bu ümmeti Muhammed'sin ya? Katiyen reddedeceksin. Sen müftülüğe soracaksın. Sen yetkili din alimine soracaksın. Gazetede çıkan hiçbir habere katiyen iman etmeyeceksin. Senin metodun bu olacak. Hiçbir gazeteci sana rehber olamaz. Sana önder olamaz. Senin rehberin Hazreti Kur'an'dır, Kur'an. Senin rehberin Hazreti Muhammed Mustafa'dır, Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Kimseyi dinleme. Kimseyi kabul etme. Hiçbir siyasete, hiçbir şahsiyete, hiçbir teyfiyete teslim asıl etme. Kur'an'a ve Muhammed'in emine mahsul ol ki bir mutlaka ibadet etmiş olasın. Başka kimseyi tanımıyoruz. Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'i çeşitli yollarla ifsad edenlerin şerrinden muhafaza eylesin inşallah. Kardeşlerim, dersimizi burada vakitli hayli geçti kesiyorum. Haftaya inşallah oruç ağız bir surette şehvete, şeytana ve nefse kapılarımızı kapattık olarak inşallah mühim bir ders yapacağız. Mühim bir ders yapacağız. Bu cami şerife gelirken yanında bir kişi, iki, üç gücüne, kuvvetine göre birkaç kişiyi de camiye getirmek için ağzını dilini kullanmayan kardeşlerimden mahşer günü davacı olacağım. Söyleyin de getirmeye ve mutlaka bu vaaz nasihatlara onları da dahil etmeye çalışacaksınız. Bunu ısrarla istihan ediyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi noktan bıraktığımız tarafları lütfunla ikmal eyle. Ya Rabbi her nefesimizde, her soluk alıp verişimizde salime-i saadet ki aşk ile feryad-ı sıza ile din. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasulühü diyerek huzuruna bizi bu ısrar ile kabul eyle ya Rabbi. Herkesin görünür görünmez fitnelerden, fesatlardan, tehlikelerden, sefaletlerden, rezaletlerden, bir cümle maddi ve manevi sıkıntılardan, şeytanların ve şehvetlerin şerrinden, içimizde ve dışımızda bizi parçalamak isteyen, Moskova'ya bağlamak isteyen, Çin komünizme bağlamak isteyen, bir cümle şer teşkilatlarının şerrinden bizleri emin eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen ehli İslam'ı nar-ı cehiminden azat eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından kadın erkek genci ihtiyar gelerek halisen liyedhillah ebbini en nasiha diyerek bir nasihattır iman ile gelip bu dersleri, vaaz-ı nasihatları, mev'izeleri dinleyen kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamerrahimin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.